jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus Magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 15 dzień czerwca, jest 17. Najważniejsze informacje w serwisie Trójki zebrała dla Państwa Anna Zaleśna-Sewera. Lidia Staroń wybrana przez Sejm na rzecznika praw obywatelskich. Pensja minimalna w przyszłym roku 3000 proponuje rząd. Muzycy Orkiestry Symfonicznej z Lublina szykują się do tournée po Stanach Zjednoczonych. Sejm powołał senator Lidię Staroń na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Wyniki głosowania ogłosiła marszałek Elżbieta Witek. Pani Lidia Staroń 231, pan Wiącek Marcin 222. Sejm bezwzględną większością głosów powołał panią Lidię Staroń na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Kandydaturę Lidii Staroń rekomendował klub PiS-u. Senator obejmie funkcję rzecznika praw obywatelskich, jeśli zgodę wyrazi Senat. 3000 zł rząd chce, by tyle wyniosła w przyszłym roku płaca minimalna. Rada Ministrów przyjęła też propozycję wysokości stawki godzinowej w 2022. W tej chwili pensja minimalna to 2800 zł, miałaby wzrosnąć o 7%. To o 200 zł więcej niż w tym roku. Minimalna stawka godzinowa ma wynieść 19,60 zł. To wzrost o 30 groszy. Propozycja rządu trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, która ma 30 dni na negocjacje w tej sprawie. Jeśli w tym terminie nie uda się osiągnąć porozumienia, decyzję podejmie rząd. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określana jest co roku. Do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawia swoją propozycję Radzie. Ostatni raz minimalną płacę udało się uzgodnić z Radą Dialogu Społecznego w 2010 roku. Rząd podkreślił, że Polska od dłuższego czasu utrzymuje się w czołówce państw Unii Europejskiej z najniższą stopą bezrobocia. Komisja Europejska prognozuje, że w 2021 roku bezrobocie w Polsce będzie najniższe w Unii i wyniesie 3,5%. Sylwia Białek, Polskie Radio. Powrót do normalności nie będzie możliwy, jeśli pandemia koronawirusa nie zostanie pokonana na całym świecie, mówił w Bratysławie polski prezydent. Andrzej Duda wziął udział w konferencji Globsec, która jest poświęcona bezpieczeństwu na świecie. Jeżeli będą kraje, w których ta pandemia cały czas będzie i te kraje będą funkcjonowały w obrocie międzynarodowym, a to jest jednak norma, to zagrożenie będzie istniało cały czas. W związku z tym nie możemy pomijać tego aspektu, a to oznacza, że w zasadzie ta wzajemna solidarność jest naszym obowiązkiem. Także w zakresie tego, aby dzielić się dostępem do szczepionek. Wychodzenie z kryzysu po pandemii jest głównym tematem tegorocznego forum na Słowacji. Polska szczepi przeciw koronawirusowi obserwatorów OBWE na Ukrainie. Akcja trwa od kilku dni. Do ukraińskiej stolicy przyjechali polscy medycy. 8 polskich lekarzy i pracowników medycznych pracuje w ukraińskiej stolicy już od zeszłego tygodnia. Docelowo zaszczepionych ma być ponad 1000 pracowników misji monitoringowej OBWE, którzy na co dzień pełnią misję w Donbasie. Jak wyjaśnia ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki, obserwatorzy często nie byli dopuszczani przez siły prorosyjskie do ważnych obiektów pod pretekstem braku szczepień przeciw COVID-19. Więc postanowiliśmy, jako jedno z najbardziej zainteresowanych funkcjonowaniem misji państw, postanowiliśmy ten pretekst zneutralizować. Misja monitoringowa Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie działa w Donbasie od 2014 roku, a więc od początku zainicjowanego przez Rosję konfliktu. Polska w następnym roku obejmie przewodnictwo w OBWE. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prawdopodobnie około 7-8 tysięcy osób będzie mogło wziąć udział w mszy beatyfikacyjnej prymasa tysiąclecia. Szczegóły uroczystości, która odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej, zdradził metropolita warszawski kardynał Kazimierz. 2,5 tysiąca w kościele, 1000, nawet lekko ponad 1000 w dolnym kościele i 3,5 tysiąca przed kościołem. Dzielimy zaproszonych jakby na trzy równe części. 1/3 tych ludzi to będą koncelebranci. Wśród nich będą biskupi z Rzymu, z zagranicy, polscy i księża. Często księża przez Wyszyńskiego święceni. Druga to będą VIP-y i trzecia część to będą reprezentanci Kościoła w Polsce, czyli poszczególnych diecezji. 12 września zostaną beatyfikowani prymas Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Różaczacka. Lubelscy muzycy zagrają na Broadwayu. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie podpisała kontrakt z amerykańską agencją. To jedyny zespół w Polsce, który podpisał taką umowę. Zostaliśmy zaproszeni do Stanów Zjednoczonych na ponad 60 dni, mówi dyrektor Filharmonii Wojciech Rodek. Zagramy blisko 40 koncertów. Solistami będą laureaci konkursu Chopinowskiego i konkursu skrzypcowego Wieniawskiego. W programie przede wszystkim muzyka polska, przede wszystkim Wieniawski i wielka klasyka światowa. To jest wydarzenie bez precedensu, prawdopodobnie najważniejsze w naszej historii. Tournée Lubelskiej Orkiestry Symfonicznej po Stanach Zjednoczonych rozpocznie się w połowie stycznia przyszłego roku, a zakończy w połowie marca. To był Serwis Trójki. Sportowa część Serwisu Trójki, Dariusz Urbanowicz. Wiadomo, że teraz wszystkie oczy i uszy skierowane są na piłkarskie Mistrzostwa Europy, ale przenieśmy się na chwilę do piłki klubowej. Legia Warszawa już wie, z kim zagra w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Rywalem wojskowych będzie mistrz Norwegii, FK Bodø Glimt, mówi były gracz stołecznego klubu Marcin Komorowski. Jeśli chodzi o motywację, to raczej nie będzie problemu, no bo wiadomo, jaki jest cel i każdy chce ten cel osiągnąć. Bardziej bym się obawiał tutaj tego rytmu meczowego, wiadomo, że to jest początek sezonu. Będzie okres przygotowawczy, w którym będą na pewno jakieś gry kontrolne i tutaj tego rytmu meczowego nie będzie jeszcze takie jak w środku sezonu. Wiadomo, że na początku zawsze jest okres, gdzie dochodzą jakieś nowe twarze, na początku sezonu i to też potrzeba trochę czasu, trochę zgrania, żeby to się wszystko zazębiło. Pierwsze mecze 6-7 lipca. Rewanże tydzień później. Śląsk-Wrocław z kolei zmierzy się z estońskim Paide Linna-Meskont w pierwszej rundzie kwalifikacji do nowych rozgrywek Ligi Konfederacji Europy. W drugiej rundzie do rywalizacji dołączą Pogoń Szczecin i Raków Częstochowa. Wróćmy jednak na Euro. Wczoraj rozczarowująca porażka reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że podopieczni Paulo Souzy przegrali ze Słowacją 1-2. W naszej grupie grały wczoraj Hiszpania ze Szwecją. Mecz ten skończył się bezbramkowym remisem, a Hiszpanie wymienili ze sobą ponad 800 podań. Polacy zagrają z nimi w sobotę. Receptę na sukces zdradza Antoni Piechniczek, były selekcjoner reprezentacji Polski. Jest takie mądre określenie, które mówi tak, zwycięstwo trzeba wybiegać. No więc trzeba biegać więcej jak Hiszpanie, trzeba biegać szybciej jak oni. Rzeczywiście grać rozsądnie, bardzo w obronie. Jak w obronie, to wystarczyło popatrzeć na sposób Szwedów w wczorajszym meczu i wierzyć, i zagrać skuteczniej w akcjach ofensywnych, a z Hiszpanami grać nie tracąc bramki, gdy na 0-0 jest zawsze olbrzymim ryzykiem, rzadko osiągalne, bo nie wszystkich strzelają. No, Szwedzi się spisali pod tym względem na medal olimpijski. A dziś Węgrzy zmierzą się z Cristiano Ronaldo i spółką, czyli Portugalczykami, a wieczorem prawdziwa uczta, mecz Francja-Niemcy. O 17.30 w Trójce porozmawiamy szerzej o Euro. Powoli ruszają przygotowania do Wimbledonu. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy tenisowego Challengera na kortach trawiastych w Nottingham. Polak pokonał 6-0, 6-3 Japończyka Yuichi Sugite. Na koniec smutna informacja. Zmarł wicemistrz olimpijski z Melbourne 1956 w strzelaniu Adam Smelczyński. To 6-krotny olimpijczyk, medalista Mistrzostw Świata i Europy, wielokrotny złoty medalista krajowego czempionatu. Adam Smelczyński miał 90 lat. W sporcie usłyszymy się za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień generalnie pogodny, słoneczny i dość ciepły i takie też mamy popołudnie i taki będzie wieczór. Tak jest w większości kraju, bo w pasie od województwa lubuskiego i Wielkopolski przez Warmię i Mazowsze po Suwalszczyznę i Podlasie przelotne opady deszczu i lokalnie możliwe burze. W pozostałej części kraju, jak wspomniałem, zachmurzenie raczej małe i umiarkowane. W Bieszczadach większe, ale nie pada. Temperatura od 17 stopni nad morzem do 23 w centrum i 27 na zachodzie. W nocy nic się właściwie nie zmieni, poza temperaturą rzecz jasna będzie od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w centrum kraju i 14 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nie spisałeś się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym? Przygotuj coś do pisania. Podam Ci bardzo ważny numer. Dyktuję 22 828 88 88. Odbierz, kiedy wyświetli się na ekranie Twojego telefonu. To rachmistrz spisowy. Jemu możesz zaufać. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Cheer Up Baby to grupa Inhaler. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 19,5 minuty po godzinie 17. Gorący dzień dziś w Sejmie. Przypomnę wiadomość sprzed kilkudziesięciu minut. Lidia Staroń wybrana decyzją posłów na kandydatkę na Rzecznika Praw Obywatelskich. Ta decyzja teraz do zatwierdzenia przez Senat, a jutro, no, nie mniej gorący dzień. O 9:00 zamknięte posiedzenie Sejmu, zamknięte dla mediów i niedostępne dla nikogo oprócz posłów. A to wszystko w związku z informacją rządu na temat cyberataków na Polskę. Nie tylko w naszym parlamencie gorący dzień. Gorący dzień również w Parlamencie Europejskim. Dlatego przenosimy się teraz do Brukseli. Beata Płomecka, dzień dobry. Dzień dobry. Beato, szczyt Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Dodajmy, w pełnym reżimie sanitarnym. W pełnym reżimie sanitarnym, z ograniczoną delegacją amerykańską, z ograniczoną liczbą dziennikarzy także na szczycie. Zresztą to samo było wczoraj na szczycie NATO. I w maseczkach, tak, z dystansem. Zdejmowanych tylko do zdjęcia. Tak, do zdjęcia, bądź zadawania pytań, bądź odpowiedzi na konferencji prasowej, jak to było na zakończonej niedawno konferencji prasowej. Nie było wspólnej konferencji prasowej szefów unijnych instytucji i amerykańskiego prezydenta. To dziwne, bo po szczycie Unia-Kanada dzisiaj rano premier Kanady wystąpił. Widocznie była taka decyzja Stanów Zjednoczonych, samego Joe Bidena, że na wspólnej konferencji się nie pojawi. Nie oznacza to jednak, myślę, sygnału, że coś niedobrego dzieje się w relacjach Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Może Joe Biden po prostu nie chciał odpowiadać na pytania dotyczące kwestii drażliwych. Natomiast po tym szczycie jeden spór został już rozwiązany i to jest spór o subsydia dla rywalizujących ze sobą gigantów lotniczych, czyli Airbusa i Boeinga. Mhm. Spór długi, bo kilkanaście lat, no prawie 20 liczący, Unia Europejska i Stany Zjednoczone wzajemnie się oskarżają o dotacje dla tych firm i została złożona skarga do Światowej Organizacji Handlu, która zezwoliła na nakładanie ceł odwetowych i tak też ta kłótnia trwała. Jest zatem zmiana, skoro jest porozumienie, w sprawie 5-letniego rozejmu. Czyli przez 5 lat ani Unia Europejska, ani Stany Zjednoczone nie będą nakładać ceł odwetowych i to daje czas obu stronom na rozwiązanie tego problemu i tak o tym mówiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. We move from litigation. Przechodzimy od sporów do współpracy i to prawie po 20 latach kłótni. To był najdłuższy spór w historii Światowej Organizacji Handlu. Jednak nie wszystkie problemy zostały rozwiązane, bo na przykład wciąż pozostają amerykańskie cła na stali i aluminium z Europy. To są już cła nałożone przez prezydenta Donalda Trumpa, który powoływał się na zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Unia Europejska te decyzje krytykowała, nakładała cła odwetowe. No i wraz ze zmianą lokatora w Białym Domu zaczęły się negocjacje, by ten problem rozwiązać, ale na tym szczycie jeszcze ta sprawa nie została rozwiązana. Później Ursula von der Leyen na konferencji prasowej mówiła, że potrzeba więcej czasu, by dojść do porozumienia. Sprawy zagraniczne także na tym szczycie były dyskutowane. Rosja, Chiny. Przede wszystkim Rosja, bo jutro Joe Biden w Genewie będzie rozmawiał z prezydentem Władimirem Putinem. Szefowie unijnych instytucji, czyli Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przekazali amerykańskiemu prezydentowi stanowisko z ostatniego szczytu unijnego w maju, przed miesiącem, kiedy to unijni liderzy potępili nielegalne, agresywne, destrukcyjne działania Rosji. A sama szefowa Komisji Europejskiej o relacjach z Rosją mówiła tak. Relationship is currently more on a negative spiral. Mamy do czynienia z negatywną spiralą w relacjach z Rosją. Chcielibyśmy, żeby były one bardziej przewidywalne, ale warunkiem jest zaprzestanie łamania prawa międzynarodowego i praw człowieka, powstrzymanie działań Rosji osłabiających Unię i zaangażowanie w tych obszarach, w których jest to możliwe. There where it's possible. Takie są warunki współpracy z Rosją. Na razie jest to niemożliwe i takie stanowisko przekazali prezydentowi Stanów Zjednoczonych, unijni szefowie unijnych instytucji. I jeszcze sprawa Chin. Wciąż czekamy na oświadczenie wspólne po tym szczycie. Jeszcze nie zostało opublikowane, więc nie wiemy, jak dokładnie zapisane zostało podsumowanie dyskusji z Chinami. Natomiast można się spodziewać, że były różnice zdań. Nie od dziś mówimy o tym, że Unia Europejska nieco inaczej podchodzi do relacji z Chinami. Nie jest nastawiona tak konfrontacyjnie, nie idzie na otwartą wojnę z państwem środka, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych. No oczywiście powodem takiego ostrożnego podejścia Unii to jest fakt, że złożona jest z 27 krajów. Część państw ma bardzo dobre relacje z Pekinem i prowadzi interesy gospodarcze. No tak, a te relacje Stanów Zjednoczonych z Chińczykami są obecnie, delikatnie mówiąc, nie najlepsze. Bardzo no i niezmiernie jesteśmy też ciekawi tego spotkania Joe Bidena z Władimirem Putinem, ale o tym to już chyba jutro. Tak, dziękuję jest. Bardzo z dziękuję Brukseli bardzo. Beata Płomecka. Program trzeci. Może to lepiej, może to losu głos. Daleko bądź, mnie wtedy nie schwyta. Może ktoś zręczny uchwycić chce nasz błąd. Daleko stąd o sens wciąż pytasz. Tylko mnie kochaj, tylko mnie kochaj, tylko mnie kochaj, tylko mnie kochaj, tylko mnie kochaj, tylko mnie kochaj, tylko mnie kochaj, tylko mnie kochaj. Więcej nie mówmy, niech dalej płynie gra. Pokażę czas, czy nie pochłoną jej fale. Może odejdziesz, może odejdę ja. Na dzisiaj mam życzenie stałe. Kochaj, to Dominika Barbas. 17.30 minęła, za chwilę u nas Studio Euro 2020, ale wcześniej... Trójkowa strefa kibica. Kibicuję każdy mecz, no i jakby nie wiedzieć, wierzę strasznie, że ten punkt Hiszpanom to my jesteśmy w stanie urwać i Szwedów też jesteśmy nie pokonać i wyjście z grupy jest całą otwartą i oby ta nasza reprezentacja tego dokonała. Każdy, kto krytykuje, wie lepiej, niech wejdzie na boisko, niech zagra, niech pokaże, jak to robić. Dwie dwójki, siedem trójek, strefa kibica trójkowa do Państwa dyspozycji cały czas. Dziś dzień pogodny, słoneczny, dość ciepły. Takie też jest popołudnie. Podobnie będzie wieczorem w większości kraju, bo w pasie od województwa lubuskiego i Wielkopolski przez Warmię i Mazowsze po Suwalszczyznę i Podlasie przelotne opady deszczu i lokalnie możliwe burze. W pozostałej części kraju zachmurzenie raczej małe i umiarkowane. W Bieszczadach trochę większe, ale nie pada. Na termometrach od 17 stopni nad morzem do 23 w centrum i 27 na zachodzie. W nocy wiele się nie zmieni, poza temperaturą oczywiście będzie od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w centrum kraju i 14 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Skreślasz cyferek kilka, tylko płacisz mi jak chwilka i wygrywasz szybkie 600. No zagraj szybkie 600 za minimum 10 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład gry. Promocja w punktach Lotto do 30 czerwca lub do wyczerpania puli talonów. Regulamin na lotto.pl. Hej mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Studio Euro 2020 w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Tak, dzień dobry. Trudno otrząsnąć się po policzku, jaki wymierzyła wczoraj wszystkim kibicom reprezentacja Polski. 1-2 ze Słowacją. Słowacją, która miała być najłatwiejszym rywalem grupowym. Trudno zrozumieć tę porażkę nie tylko nam, ale również w rosyjskiej prasie dominowało zdziwienie. Portal Gazeta.ru dziwi się, jak to możliwe, że drużyna, w której gra najlepszy piłkarz świata, nie była w stanie nawiązać walki z niezbyt wymagającym przeciwnikiem. Dziennikarze portalu podkreślają, że częściowo o przebiegu meczu zdecydowało zachowanie Grzegorza Krychowiaka, który dostał dwie żółte kartki i zszedł z boiska. W blogerskiej relacji z meczu Polska-Słowacja magazyn Sports.ru napisał, że w tym spotkaniu znacznie mniej utytułowani niż Robert Lewandowski słowaccy piłkarze pokazali dużą klasę. W ocenie komentatorów internetowego wydania Sport Express reprezentacja Polski ma pecha do międzynarodowych turniejów. Przeciwko Słowakom złamało ich zejście z boiska Grzegorza Krychowiaka, podkreślił Sport Express. Sankt Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Reprezentanci wrócili już do Trójmiasta. Trenują w Gdańsku, gdzie jest Adam Malecki. Dzień po klęsce w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy nad reprezentacją znowu zaświeciło słońce. Słońce w Gdańsku, które świeci na niebieskim niebie. W Trójmieście jest pogodnie, można zbierać myśli i kości po łomocie w Petersburgu. Może humorę piłkarzom poprawią też nieco kibice. Tak jak zapowiadano, słowa dotrzymano i trwa właśnie drugi trening otwarty podczas zgrupowania dla fanów biało-czerwonych. Jak kibice przyjęli piłkarzy i wczorajszą porażkę ze Słowacją? Mogli zagrać lepiej. Walczymy dalej. Ale czego zabrakło? Grosika. Skąd przyjechaliście? Z Olkusza, Małopolska. Wiesz, że przegrali wczoraj? No niestety, ale takie życie. A kogo najbardziej lubisz w reprezentacji? Lewandowskiego. Jak wczoraj zagrał? Myślę, że nawet okej. To czego zabrakło? Dlaczego nie wygraliśmy? Myślę, że tej szybkości. Kiepsko teraz sobie radzą, kiepską formę mają. Z Hiszpanią wygramy? Przegramy 3-0. No, albo więcej. Ale optymiści. No, z grupy na pewno nie wyjdziemy. Ile będzie z Hiszpanią? No, chyba wygramy może 2-1. Wygramy 1-0. Przed treningiem na konferencji prasowej pojawił się Grzegorz Krychowiak. Ten, który wczoraj otrzymał czerwoną kartkę, osłabił drużynę, a dzisiaj wziął odpowiedzialność za grę całej drużyny. Przed przedstawicielami mediów. Krytyka, którą jest, biorę na klatę i pracuję dalej. Ja nie przyszedłem tutaj, żeby mówić, że było coś pozytywnego, bo nie chcę też wychodzić na klauna. Przeanalizujemy to i wyciągniemy odpowiednie wnioski. Jak będzie w kolejnym meczu? Przekonamy się w sobotę. Zagramy z Hiszpanami w Sewilli o 21:00. Gdańsk, Adam Malecki. Podczas konferencji Grzegorz Krychowiak próbował wytłumaczyć się z wczorajszej czerwonej kartki. Pierwsza żółta kartka to była zatrzymanie kontrataku, dostałem złe podanie. A druga to jest, no, kiedy oglądałem mecz Szwecji z Hiszpanią, tego typu sytuacji było bardzo, bardzo dużo. No, zrobiłem pressing bez żadnej agresywności, no, ale to był ten moment akurat, gdzie trafiłem zawodnika w stopę, w momencie, kiedy kopał futbolówkę, więc no, to są kilka sekund na podjęcie decyzji, no i okazała się niesłuszna. Mam niejasne wrażenie, że te tłumaczenia niewiele faktycznie wyjaśniają. A dziś dwa ciekawe mecze, jeden ultra ciekawy. Węgry zagrają z Portugalią o 18, a o 21 prawdziwa uczta. Zdaniem byłego reprezentanta Polski i zawodnika wielu zespołów Bundesligi, Jacka Krzynówka, mecz Niemców z Francuzami ma być bardzo wyrównany. Wydaje mi się, że ten mecz będzie bardzo otwarty. Szczerze mówiąc, to mógłby tak finał wyglądać nawet, nie? Jakby wszystko poszło na początek, czeka nas bardzo ciekawe spotkanie. Francuzi są jakby no, murowanym faworytem albo wielkim faworytem do wygrania całego turnieju. Wszyscy wiedzą, jaki jest ważny pierwszy mecz. I Niemcy grają u siebie, bo grają w Monachium. Mają troszeczkę powrotów do reprezentacji. Wiadomo już, że z tą reprezentacją się żegna ich obecny trener. No też będą chcieli zakończyć tą współpracę z trenerem Löwem dobrym wynikiem, dobrym osiągnięciem, dobrym euro. Znając Niemców, no to bardzo poważnie podchodzą do każdego spotkania, do każdego przeciwnika i ja im tutaj też nie spisywałbym ich na straty. Wydaje mi się, że to będzie 50-50. Nie spisujemy też na straty Polaków. Czekamy na sobotę, wtedy zagramy w meczu o wszystko z Hiszpanią. Zapraszam na godzinę 20, czyli godzinę przed pierwszym gwizdkiem na studio meczowe na antenie Trójki. Dariusz Urbanowicz, dziękuję za uwagę. Studio Euro 2020 w Trójce. wywiesimy flagi. Nad każdym z naszych miast, jaki będzie nasz świat i czy w ogóle będzie nasz, i czy w ogóle będzie świat. Kiedy pójdziemy, ostatnią z naszych szans, jaki będzie nasz świat i czy w ogóle będzie nasz, kiedy zgasną nasze słońce, kiedy pójdziemy. Kiedy pójdziemy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Could not make sense. Well, you said that we would still be friends. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. 12,5 minuty dzieli nas od godziny 18. Na pewno Państwo pamiętają tę sprawę, bo to było głośne bardzo. Furgonetka, ochroniarze, napad i 8 milionów złotych jak kamień w wodę. Sprawa sprzed 6 lat wciąż budzi emocje. Grzegorz Łuczak, uważany za mózg tego skoku stulecia, jak go nazwano, od niemal 3 lat czeka na wyrok. Wygląda na to, że ten coraz bliżej. Według prokuratury Łuczak pomagał zatrudnionemu w firmie ochroniarskiej Krzysztofowi W. i jego wspólnikom, kiedy to w lipcu 2015 roku w Swarzędzu uprowadzili bankowóz z 8 milionami złotych w gotówce. Choć sąd skazał już w tej sprawie 4 osoby, to pieniędzy do tej pory w większości nie odnaleziono. Grzegorza Łuczaka, wspólnika w firmie ochroniarskiej, która konwojowała bankowóz, obciążają zeznania Adama K., byłego policjanta zaangażowanego w kradzież. Więcej o tej skomplikowanej historii Magdalena Dębek. Skok stulecia w Swarzędzu to gotowy scenariusz na film. Niemniej ciekawy mógłby być ten oparty na historii Grzegorza Łuczaka. Choć w dniu kradzieży był wspólnikiem w firmie ochroniarskiej zabezpieczającej konwój, niedługo po skoku wyjechał za granicę. Został odnaleziony przez śledczych na Ukrainie, choć jak twierdził w wyjaśnieniach odczytanych na rozprawie otwierającej proces w październiku 2019 roku, wcale się nie ukrywał, a przebywał tam ze względów zdrowotnych. Jestem niewinny w tej sprawie. Nie wziąłem pieniędzy, nie uczestniczyłem w tym. Jestem w stanie poddać się badaniom na wariografię. Grzegorz Łuczak jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenie 7 700 000 zł na szkodę banku PKO BP. Głównym dowodem w sprawie są zeznania skazanego w innym procesie Adama K., który podtrzymuje, że to właśnie Grzegorz Łuczak wpadł na pomysł skoku, uczestniczył w przygotowaniach i podziale łupu. zakupów. Zdaniem prokuratury zeznania K są spójne i konsekwentne, a uzupełniają je inne dowody, jak na przykład nagrania z kamer w jednym z marketów, na których Adam K ma wspólnie z Łuczakiem kupować telefony użyte do skoku, mówi prokurator Łukasz Biela. Adam K zaprezentował wersję dlatego wiarygodną, że ona nie jest wersją oderwaną od pozostałych dowodów w tej sprawie. O nagraniach z marketu wspomina też pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego Maciej Trociński. W dniu nagrania Łuczak nie ma jego zdaniem wiarygodnego alibi. Oskarżony mówi, że go tam nie było, że wtedy był ze swoją znajomą w domu i pił alkohol. Oskarżony powinien nam tą znajomą przedstawić. Ta osoba powinna potwierdzić, że w tym dniu wieczorem nie było go w sklepie Tesco, ale właśnie był z nią na ulicy Mielizny. W wyniku skoku firma ochroniarska konwojująca pieniądze musiała oddać bankowi 4 miliony złotych. Pojawiły się problemy z wypłatą ubezpieczenia i z 1600 pracowników w serwo pozostało 400. Prezes firmy i oskarżyciel posiłkowy w sprawie Jarosław Kur zwraca uwagę na szereg okoliczności towarzyszących sprawie. Pan Łuczak po 10 lipca przejechał ponad 1000 km samochodem służbowym w ciągu 7 dni. Gdzie był, co robił? Nikomu nie chciał na to odpowiedzieć. Przed napadem niecały miesiąc oskarżony Łuczak kupuje szarego Fiata Bravo. Niby nic, ale pamiętajmy, że Łuczak ma 9-miesięczny samochód, nowego Mercedesa klasy C. Ma nieograniczony limit kilometrowy. Czy Grzegorz Łuczak faktycznie zaplanował skok stulecia, a potem zniknął z dużą sumą pieniędzy? Adwokat oskarżonego Jarosław Masłowski przekonuje, że nie ma na to twardych dowodów. Nie ma też motywu, bo Łuczak działałby na szkodę firmy, w której pracował. Rzeczywiście takich dowodów bezpośrednich nie ma. Mamy dowody ze słuchu, z wyjaśnień tylko jednego oskarżonego. Wszyscy pozostali nie potwierdzają tych okoliczności. Grzegorzowi Łuczakowi grozi natomiast do 10 lat więzienia. Prokuratura domaga się 7 lat pozbawienia wolności, grzywny 20 tysięcy złotych i zwrotu zrabowanych pieniędzy. Przypomnijmy, że cały ten skok był misternie zaplanowany. Kierujący konwojem Krzysztof W. zatrudnił się w firmie Servo. Kilka miesięcy przed skokiem to było. Pod fałszywymi danymi się zatrudnił, osobowymi. Na potrzeby akcji przytył, zmienił fryzurę, zapuścił brodę. Nie pozostawił w pracy żadnych śladów biologicznych czy odcisków palców, dlatego śledczym tak trudno było odnaleźć sprawców kradzieży. Wyrok w tej sprawie, przypomnijmy, ma zapaść 24 czerwca. Rozprawa, czy też cała seria rozpraw przed sądem właśnie się zakończyła. Wrócimy do tematu. Yeah. Trójka. Program trzeci. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, rewelacja, mistrzowskie turbo okazje w Media Expert. Tylko 48 godzin, taniej nawet o 2000 zł. Tylko do środy, 48 godzin turbo okazji w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Mi 10T Lite 5G, poczwórny aparat, teraz za jedyne 1299, taniej o 300 zł. Telewizor Smart Sam.